El món del jazz es vesteix de blanc, es mateix de fred, es vesteix de Christmas, de Nadal, i per això aquest especial que avui us portem a Jazznetics. Christmas en bon jazz. Diana Krall obre el nostre projecte musical per al dia d'avui des del Christmas Songs. Salutacions de Rafael Corbí. Benvinguts, benvingudes. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow, we'll find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. Mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas. On his way, he's loading lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Sentirem diferents veus interpretant clàssics, peces que ens acompanyaran en el programa d'avui des del món del jazz amb diferents artistes, poques paraules i molta música, com per exemple des del One Thing Leads to Another, una cosa porta a l'altra, d'Aria Stone, d'aquesta artista que ens portarà la cançó anomenada Every Day is Christmas, cada dia pot ser Nadal. Sentim aquesta cançó. Després també tindrem la possibilitat d'escoltar amb el nostre programa a Sophie Millman, qui ens conduirà la peça This Time of the Year, aquest temps de l'any, aquesta temporada de l'any, des de l'àlbum que es va anomenar com ella mateixa, Sophie Millman. Oh, Jazznàtics, a ritme de Nadal, amb Rafael Corbí. Christmas is near. Un programa en el qual escoltarem diferents veus. Ara hem començat amb veus femenines, el saxofon d'Aria Stone, però també en Sophie Millman, la que vam d'escoltar. I ara, l'Unforgettable, des de l'àlbum 2013 de Christmas Songs de Dinah Washington. Això portava el nom de Unforgettable. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me. Ooh, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable. Ooh, in every way. And forevermore I intend to stay. That's why, darling, it's incredible that someone's so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Please won't you think that I am unforgettable too. Dinah Washington, la cantant nascuda com a Ruth Lee Jones de Tuscaloosa, a l'estat d'Alabama, el 1924, i que ens portava una de les veus més dolces que hi ha hagut en el món de la música, la reina del blues, Queen Dee o Miss Dee, així se l'anomenava en la història, una de les principals veus de la música negra. Sens dubte l'hem escoltat amb aquest Unforgettable que ens aportava aquest recopilatori que us dèiem. Romantic Jazz Songs del 2013. Laurel Moore, aquesta peça també molt clàssica dins l'ambient nadalenc, que segurament aquests dies heu escoltat moltes vegades, és el Have Yourself a Merry Little Christmas. Ens la porta amb aquesta versió jazzística Laurel Moore des de l'àlbum The Christmas Collection. Troubles will be mine. dear to us, girl are near to us once more. Through the years we all will be together if the fates allow. Shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Thank you. l'Albert Peix des de Barcelona ens portava les Nadales a ritme de sacs, que també hem decidit incloure dins el nostre programa. Això era el 2013 i amb el nostre programa Jazznàtics, amb aquest especial de Nadal, ha sonat el seu Winter Wonderland, una versió meravellosa. Anem amb un parell de temes que extraiem d'un recopilatori publicat el 1995 i que en el moment de sortir al mercat ens va encantar, amb molts diferents artistes. Només en triaré un parell per escoltar amb el programa d'avui. Concretament, la primera de les peces és també un clàssic anomenat I'll Be Home for Christmas. Aquest Nadal tornaré a casa, seré a casa. Herbie Hancock and Elian Elias ens portaran aquesta versió. I després, Dr. John amb Il Es Né, Le Divin en Fong. Tot això a Jazznàtics. Let the vin on fond, jouer au bois. nous entendions, c'est toujours temps. Les divines enfants, les divines enfants, les divines enfants, les divines enfants, les divines enfants. A poc anem completant el cercle viciós del nostre espai. Viciós per qui estigui viciat al jazz, vull dir, mitja part del nostre programa, i els propers protagonistes també ens volen acompanyar amb les seves cançons. Un d'ells és un medley amb un parell de temes que ens aportava des del Wishes a Holiday Album el meravellós saxofonista que ha estat i que és Kenny G. Un parell de peces que ens acosten amb aquest Rudolph the Red-Nosed Reindeer i Frosty the Snowman. Thank you. únics que hi ha per la seva sonoritat i que avui ens acompanya amb diversos protagonistes, el sax amb Kenny G i Rudolph de Red Nose and Reindeer i Frosty the Snowman. Parlem del saxo alt amb Greg Vail, diuen que és un gran intèrpret, ho descobrirem també des del 2009, Silent Night. Beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10 glistening once again with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas, toys in every store. But the prettiest sight to me is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that will walk and will go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree at the Grand Hotel and one in the park as well, a sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas, Soon the bells will start, and the thing that will make them ring is the carols that you sing right within your heart, right within your heart. Aquest és un àlbum del qual podríem escoltar diverses cançons com una mena de recopilatori amb diferents artistes. Es tracta de les peces anomenades Jazzy Christmas, amb aquest It's Beginning to Look a Lot Like Christmas, que incluïa diferents artistes. La participació de David Benoit, de Greg Bissonette, de Leon Chancler, de Peter Chrisley, a prima de molts altres, que ens portaven les seves creacions. Una peça que es juntava en sis compactes, una sèrie de sis compactes, en aquest cas en el món del Nadal jazzístic. Rachel Venley ens acostarà ara mateix també una de les peces que on podria trobar amb el seu àlbum editat el 2011 anomenat Christmas Gift, el regal de Nadal, amb la companyia de Gladstone Galitza, de Mariano Díaz, de José San Martín i de Nicolás Quintela. Ens portava peces com aquest All I Want for Christmas. Just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking there upon the fireplace. Santa Claus will make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas. I won't ask for much this Christmas. I won't even wish for snow. I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe. I won't make a list and reindeer click, 'cause I just want you here tonight. All I Want for Christmas is You, el tema que ens aportava Rachel, la Rachel Vanley, a través del seu àlbum Christmas Gift. Escoltem ara mateix a James Last. Quantes hores no havien passat escoltant les seves interpretacions, els seus àlbums, els seus llargues durades. En aquest cas, des del The Best of Christmas ens aporta, per al programa d'avui, Santa Lucía. Un parell de peces i finalitzarem el nostre programa especial de Jazznàtics amb aquest programa dedicat a la música nadalenca, James Last amb Santa Lucía, i acabarem amb, primer, Rancy Lewis Trio. Ens portaran aquest Here Comes Santa Claus. Acabem, doncs, i ho fem amb la bona música, el bon ritme, i ho farem contagiant l'alegria a tots els nostres oients en The Dukes of Dixieland, amb la companyia de Luther Kent. Aquesta peça, que tanca el nostre programa de Jazznàtics, aquest especial, és Merry Christmas Baby. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Serà fins una propera ocasió. Moltíssimes gràcies per la vostra escolta. A reveure. Merry Christmas, baby. You sure did treat me nice. Merry Christmas, baby. You sure did treat me nice. You gave me a diamond ring for Christmas. Now I'm living in paradise. Well, I'm feeling mighty fine. I got good music on my radio. I'm feeling mighty, mighty, mighty fine. I got good music on my radio. Well, I wanna kiss you, baby, while you're standing beneath the mistletoe. A chip about a 3:30. Left out his pretty presents, and you see before me. Merry Christmas, baby. You sure been good to me. I haven't had a drink this morning. I'm all lit up just like a Christmas tree. Oh, man.